Michel Zuzaia, 1980ko utxailaren 7an sortua da. Aitamak, bordariak edo laborariak zituen, eta tipi-tipitik aitarekin ibiltzen zen bortaz-borta behi esne saltzen. Michel Zuzaia. Behorekin, karosaikin. Egun guztizune partitza, igandetan eta denetan, ibiltzen gina. Eta orduan oso zaiten zen esniekin, hain esatzen ginen, bainten betroionak eta orduko, Baita, eritu zen, baina intelientazen zen. Dura. Oden, esnia, etxean berian, deizten zinituzten behiak, eskuz? Eskuz, ez ginduen masini. Azkenea, eros eginduen batxo, baina hain mertzen, gero, luzio elduzten kase, masina garbitzen da. Me, guai, badia modernak ez da batek gauza bera, guai, haidi etxio. Me, bautera atatzen lan esniera merkezaz hori, guai. Oden, esnia deizten zinuten, eta gero zer, boteila batzutan ezartzen, edo poxeta batzutan, nola? Dirunetan, eta botolietan eba, me litraikin ertu gero, saltzen ginduen tokian, litra batzen, gider batekin, eta adekin, bi litra batzutunak bi, eta iru batzunak iru, eta hola. Erra nahi du, etxe, jendia heldu zela gero kaxa batekin, edo untzi batekin, eta... Untzi batekin. Gua amak pintako birunekin gaten ginen. Deneten, denak emanta. Gua amak demora ozio alezautu, alebilida. Da itare, balo, amak etzule posile edo. Da zuen etxeak, zuen bortak bazin ituzten? Ah, ba. Den zuen gue etxeak, beti beratzen, Eta jendek ordean pagatzen zuten, egun guziz, ala hilabeteka edo... Ba, mai, gehienek egun guziz, gehienek. Sos, piskat sartzen zen hortaik? Ba, hortaik soa, ba, esnetik, ba. Alagitik baino gehiago, hor duen. Amoz ba pinta zuten, ematen zenak, amoz pinta hula. Edera zen hor duen. Gero, guai selekzionariten da, denetan. Hainez behi hor gorietan eba, eta denetan. Selekzionian dieten da, guai. Baina arauka, guai, gehiago behi eta esne egin behar da, orduko diruaren egiteko? Ba, eta gero fresan izgehio da. Orduan, etzen fresek behiekin bazkatuta. Ze guai, materialak bauzu, baina fresa hundiak ituzte, tratorak, eta masinak ibilitik denak du fresa hundien. Guai, lanian itzeko, belak pikatzeko, denak oidenak. Guki diekin ginen belak pikatzeko masinak, guaitak, Ero suia zen, gerlain zinean. Hauta mazazpien hola. Ta marka alomana, alomanien oto zen presionier. Ta erraten zuen bauk masina berak pikatzeko marka bat ona. Ta alako ero suia zen. Hemen, urruñan. Ta ordu kotzeti diekin. Ta akotzetan, berba, amak kampainetan ibiltzen zen masin ura berak pikatzen. Ez zuten dien da nintzek. Etzen sofik eta... Guaitak gizion abantzatua zen zire. Eta bete unge kontsiliatu goito. Erize laike buruan gizuen, eta bete unge kontsiliatu zen. Erraniola eta aterrorosa behar nuela, erosa segidan, posili balimok. Erranin ortako gizion abantzatua zen. Noiz erosizin nuen zure lehen traktura? Irutabian. Eta erosin nuen simplia, ez da gizaren, bakizuzaren nahi duen simplia. Eta antzineko ponigabea, Eta patarretan ibiltzeko lan jirusra zen. Hemen patarra bagintuen handiak, petarrak. Eta gero sainatu nuen, iruita lauian. Katromotra izai erosi, eta orduan lanean esitzen ginen. Hainitza iso. Lur lanen egiteko eta erresago zen, idiekin komparatuz? Ba, idiekin komparatuz, erresago hainitza. Gero behartzen materialak, gero hauzuekin terrizke erosten gintuen, gibileko masinak, berbetzen moienak. Ez baita soera, beburu errekan eman beharre. Behauzu, patoko zulekusi, zelestu balio lanian izia. Hala ere, amprenta edo mailegua egin zinuten. Gero, dogolek intzuen, euneko bitan, zer amprentak, ura handi intzuen dogolek. Kampain darentzat. Etxeite gore gostazitzaikon, me patua aizein du biziak utiganez. Guaizte iguale gaztientzat. Lurrak eta zigarrekari jode, hemen kapako jende luta dena. Zosduna, eta gero biharren, sogondareko etxeak ituzte, nola biharren zeretako, eta utxak egoten jorte guzia. Hemengo jendeak ez da isaiten hori txia, bai.